dere ro! Hva? Opp med henne! Dette en brann! Fort, gi meg alle bønder jeg har med en gang! Bønder? Ja, vi har ikke noen bønder her. Dette en bank. Jo, men er det ikke bønnenes bank, da?